سورہ حجر کی آیت نمبر 30. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے سورہ حجر کی آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 35 تک کی آیات مبارکہ تلاوت کی گئی. پچھلی آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی کی عظیم الشان صفات اور اللہ تعالی کی عظمت اور کبریائی کی نشانیوں کا بیان چل رہا ہے. پہلے زمین و آسمان اور زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیاں اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی صورت میں جو عظیم الشان مخلوق پیدا فرمائی اس کا بیان فرمایا. گزشتہ آیات میں آپ نے تفصیل سے سماعت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں ذکر کیا. ہم نے انسان کو یعنی تمام انسانوں کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام جنات کے باپ کو ابو الجان کو آگ کی لو سے پیدا فرمایا. پچھلی آیات میں یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت انسان کو پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کو یہ خطاب فرمایا کہ جس وقت میں انسان کو بنا لوں جب وہ ٹھیک ٹھیک پتلا بن جائے گا اور اس میں میں اپنی روح پھونک دوں اور تمہیں انسان میں حیات محسوس ہونے لگے یعنی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام میں حیات کے آثار دیکھو تو اب ان کے اعزاز کے لیے ان کی تعظیم کے لیے سجدے میں گر جا. یہ باتیں تفصیل سے آ گئیں. یہ سجدہ کون سا تھا یہ بات بھی آپ حضرات کے سامنے آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ میں اس میں اپنی روح پھونک دوں اس روح سے کیا مراد اور پھر روح اور جسم کا یہ جو مجموعہ انسان ہے اس میں فضیلت کس کو حاصل یہ گزشتہ درس میں آ چکی. آج کی آیات میں یہ مضمون بیان فرمایا گیا جس وقت اللہ تعالیٰ کے امر سے اور اللہ تعالیٰ کے روح پھونکنے سے آدم علیہ السلام میں حیات محسوس ہوئی تو سارے کے سارے فرشتے اکٹھے سجدے کی حالت میں گر گئے سوائے ابلیس کے. ابلیس نے سجدے سے انکار کر اس نے صرف سستی کا مظاہرہ نہیں کیا کہ سجدہ نہ ہو سکا یا سجدہ نہ کیا بلکہ صاف انکار کر دیا. یہاں ایک بات میں واضح کر دوں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو فرشتوں سے تھا لیکن ابلیس بھی ضمناً اس حکم کا مخاطب تھا, اس لیے کہ یہ عقلی قاعدہ ہے, جب کسی اشرف اور بڑی اور فضیلت والی مخلوق کو حکم دیا جائے گا کسی امر کا تو جو اس سے کم درجے کی وہ بھی اس حکم کا مخاطب ہوگی. جیسے کوئی شخص آئے, کوئی بڑا ہو اور اس کے اعزاز کے لیے کھڑے ہوں, جب بڑے کھڑے ہو جائیں تو چھوٹوں کو بھی کھڑے ہو جانا ہے, ان کو الگ سے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بھی کھڑے ہو جائیں. جب صدر مجلس کھڑا ہو تو باقیوں کو بھی اس آنے والے مہمان کے اعزاز میں کھڑے ہونا چاہیے. صدر مجلس تو جائے, وہ تو کھڑا ہو جائے, وہ تو استقبال کرے اور باقی بیٹھے رہیں, یہ خلاف ادب سمجھی جاتی بات. جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر فرشتوں کو حکم فرمایا تم سارے سجدہ کرنا, ابلیس فرشتہ نہیں تھا, فرشتوں کے ماحول میں رہنے والا جن تھا, یہ جنات میں سے ہے, لیکن چونکہ بڑا عبادت گزار تھا, بڑی عبادت کی اس نے, چپے چپے پر عبادت کی, فرشتوں ہی میں شمار ہونے لگا, فرشتوں ہی میں اس کا شمار ہوتا تھا, اور وہاں رہنے کی اس وقت پابندی بھی نہیں تھی, لیکن تھا یہ اپنی خلقت کے اعتبار سے جن. اس نے انکار کیا, قرآن پاک نے ذکر فرمایا. میں اب ان آیات کا ترجمہ کرتا ہوں جو آج تلاوت کی گئی. فسجد الملائکہ, فوراً سجدے میں گر گئے فرشتے. یہ فوراً میں نے ترجمہ فا کا کیا ہے جس کی میں وضاحت کر چکا ہوں. دو لفظ قرآن میں بڑے بار بار آتے ہیں, ایک فا اور ایک سما, یہ دو لفظ آتے ہیں. ان دونوں کا نقطہ سمجھ لیجئے, اب اس میں بلاغت کیا ہے. فا کو عربی زبان میں کہتے ہیں, یہ تعقیب مع الوصل کے لیے آتی, اس کا مطلب, یہ عربی گرامر کا ایک قاعدہ, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فا یہ بتلاتی ہے کہ بعد میں آئی یہ چیز لیکن فوراً آئی, فاصلہ نہیں ہے بیچ میں. اور سما بھی تعقیب کے لیے آتا ہے لیکن فوراً کے لیے نہیں آتا, اس میں کچھ تاخیر ہوتی. میں اس کی ایک مثال عربی کی دیتا ہوں. اگر یوں کہا جائے, جاء عبداللہ ثم عبدالرحمن, اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پہلے عبداللہ آئے, اس کی تھوڑی دیر کے بعد عبدالرحمن بھی آ گئے. اور اگر میں یوں عربی میں جملہ بولوں, جاء عبداللہ فعبد الرحمن, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عبداللہ آئے اور فوراً بعد عبدالرحمن بھی آ گئے, کوئی اس میں کوئی بیچ میں وقفہ اور کوئی فاصلہ نہیں تھا. یہ جو فا فرمایا, اس لیے کہ پہلے بھی فا آئی, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. پچھلی آیت میں ذرا ایک لفظ غور کر لیجئے, پچھلی یعنی آیت نمبر 39 میں, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ, جب میں انسان بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں, فَقَعُوا, فوراً اعزاز اسی وقت ہوتا ہے, فوراً فوراً سلامی پیش کرنا, جیسے یہ گارڈ آف آنر دیا جاتا, یہ تاخیر سے تھوڑی ہوتا, فوراً دیکھتے ہی وہ یہ سلسلہ شروع ہو جاتا. اسی طرح یہ انسان کا اعزاز تھا, اللہ نے اس کو خلیفہ بنایا, خلیفہ بنانا تھا. انی جاعل فی الارض خلیفہ, اور خلیفہ کا معنی یہ میرے اوامر اور میرے نواہی, میرے احکام کو میری نیابت میں یہ زمین پر نافذ کرے. یہ کوئی چھوٹا مقام, یہ میں پہلے واضح کر چکا ہوں. انسان کا اس دنیا میں آنا یہ سزا کے لیے نہیں ہے, معافی اوپر ہی ہو چکی. حضرت آدم علیہ السلام سے جو اجتہادی خطا ہوئی تھی دانہ کھانے کی, وہ اللہ نے اوپر ہی معاف کر دیا تھا, ربنا ظلمنا انفسنا, اور وہیں فرما دیا, ہم نے توبہ قبول کر لی. لیکن جب اتارنے کا فیصلہ فرمایا, یہ بات بیان کی جاتی ہے انسان یہاں سزا بغض, سزا اللہ نے انسان کو اعزاز کے لیے خلیفہ. کسی سے غلطی ہو جائے اور معافی بھی ہو جائے اور بعد میں اس کو اپنا ولی عہد بنا لیا جائے, تو ولی عہد یہ سزا ہوتی ہے یا اس کا اعزاز ہے؟ تو اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا, دنیا میں آنا, اس اعزاز کو اپنے شرف کو انسان سمجھ, یہ اپنے شرف کو اور اپنے مقام کو نہیں پہچانا, اپنی معرفت حاصل نہیں اس کو. اس میں وہ چیزیں غالب آ گئیں جو شیطانی ہے, وہ چیزیں آ گئیں اس کے اندر, بس ان چیزوں میں پڑ گیا. انسان کو اللہ نے بڑا اونچا رتبہ, انسان کا انسان ہونا ہی بہت بڑا کمال. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, میرے پاس بہت سارے لوگ آتے, بڑے بڑے کتنے بڑے بڑے علماء تھے ان کی خدمت میں جانے والے, ان کے خلفاء حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کوئی چھوٹا نام ہے, حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی, مولانا ظفر احمد عثمانی, یہ وہ ہیں جنہوں نے مشرق و مغرب, مشرقی اور مغربی پاکستان کے جھنڈے لہرائے تھے سب سے پہلے, علم لہرانے والے, یعنی پاکستان کا افتتاح کرنے والے. قائد اعظم کے ایما پر ان حضرات نے پہلا علم لہرایا, مولانا شبیر احمد عثمانی. علامہ سید سلیمان ندوی دنیا جن کے کارناموں سے واقف, مولانا شمس الحق افغانی, مولانا خیر محمد, مولانا علامہ یوسف بن نوری, یہ میں تو چند نام لے رہا ہوں, ایک ایک پوری دنیا تھے, عالم تھے, یہ تھے, یہ آتے تھے حضرات, فرمایا کرتے تھے حضرت کا ملفوظ ہے, اور حضرت کے ارشادات جو ملفوظات کتابوں میں جمع ہیں وہ 60 جلدوں میں ہیں, مولانا شفیع الحق تھانوی رحمۃ اللہ, 60 جلدوں میں, اور جو آپ کے خطابات ہیں, خطبات, وہ 32 جلدوں میں چھپے ہوئے ہیں, 32 جلدوں میں. ان حضرات سے اللہ نے بہت بڑے دین کا عالم میں کام لیا. تو حضرت فرمایا کرتے تھے جس نے بزرگ بننا ہو وہ اور جگہوں پہ چلا جائے, بہت ساری خانقاہیں بزرگوں کی اس وقت تھی, ذکر و تسبیح کے, جس نے انسان بننا ہو میرے پاس آئے, انسان بن, میں انسانوں کو انسان بناتا ہوں, ان کو انسانیت سکھاتا ہوں, انسان کتنا اونچا مرتبہ. تو فرمایا یہ فا کا معنی تم فوراً سجدے میں گر جانا, تو فرشتوں نے کوئی دیر نہیں کی جی, فسجد الملائکہ, وہ بھی فوراً سجدے میں گر گئے, الا ابلیس, سوائے ابلیس کے اس نے سجدہ نہ کیا, ابا, اس نے انکار کر دیا, ان یکونا, کہ وہ ہو جائے, مع الساجدین, مع کا معنی ساتھ, ساجدین سجدہ کرنے والے, ان سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرنے سے اس نے انکار کر دیا. میں یہاں ایک بات ذہن میں آ رہی, وہ عرض کروں, اللہ رب العالمین کو وہ کام چاہے اس کی نیت نہ بھی ہو, اگر اس کی مشابہت اعراض کرنے والوں کے ساتھ ہو, پسند نہیں. دیکھیے ایک شریعت, ایک مسئلہ ہے, فقہی مسئلہ ہے, جب مسجد میں اذان ہو جائے اور مسجد میں کوئی آدمی موجود ہو, اس کو یہ ناجائز ہے کہ وہ مسجد سے باہر نکلے جب تک نماز ادا نہ کرے, مسجد سے نکلنا اس کو. جب مسجد کے اندر موجود ہو اور اذان ہو جائے, اب مسجد سے نکل کر کسی اور جگہ جانا یا گھر جانے کی اجازت نہیں, یہ ناپسندیدہ, اللہ کو بہت ناپسند ہے. یہ نماز اسی طرح, نماز کی جماعت ہو رہی ہو, کسی آدمی کو الگ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں, اس کو ساتھ شریک ہو, ان ساجدین کے ساتھ مل جاؤ کیونکہ اب نماز ہو رہی, ہر وہ کام چاہے اس کی نیت نہ ہو لیکن لگتا یوں ہو کہ یہ عبادت سے بندہ اعراض کر رہا ہے, یہ تشبیہ بھی اللہ کو پسند نہیں, یہ تشبیہ بھی پسند نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب تجلی فرمائیں گے اپنی عظمت اور کبریائی کی, سارے انسان سجدے میں گر جائیں, سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے دنیا میں اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا ہو, جو اللہ کے سامنے دنیا میں جھکے نہیں, سجدہ نہیں کیا, اللہ ان کی کمروں کو, ان کی پیٹ کو سلاخ کی طرح سیدھا کر, اس کو وہ چاہیں گے سجدے میں گر جائیں, دنیا میں تو وہ اپنی خواہشات میں منامک رہے نا, اس وقت چاہیں گے اللہ کی عظمت اور کبریائی کو دیکھ رہے, لیکن سجدے میں گرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی, اور فرمایا جائے گا دنیا میں سجدوں سے اعراض کیا, آج تمہیں سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے. ایک اور بات عرض کروں, قیامت کے بارے میں سورہ متففین میں بیان فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی, قیامت کا منظر ذکر فرماتے ہو فرمایا, کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب اپنی تجلی فرمائیں گے اور ایمان والے اللہ کی رویت سے, زیارت سے مشرف ہوں گے, تو کلا انہم, ان جھٹلانے والے فساق اور فجار پر حجاب ڈال دیا جائے, انہم عن ربہم, اپنے رب سے, یوم اذن, اس دن, لمحجوبون, ان کو حجاب میں ڈال دیا جائے, یعنی ان پر پردہ ڈال دیا, ان کو دیکھنے کی رویت کی اجازت نہیں دی. یہاں مفسرین نے ایک بات بڑی عجیب لکھی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے عذابوں کو ذکر فرما رہے ہیں, انہی عذابوں میں یہ بھی عذاب ہے, ان کو زیارت نہیں کرنے دی جائے گی, اس لیے کہ جس وقت قیامت ہو جائے گی اس وقت تو سارے وہ کلمہ بھی پڑھیں گے ایمان بھی لائیں گے اور پچھتائیں گے بھی اپنے پورے افسوس سے کاٹیں گے بھی ہائے ہم نے دنیا میں کیسے اپنی زندگی بسر کی کیوں انکار کیا. ہم نے پڑھا نا جی ابھی 14 پارے کے شروع میں پڑھا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین, اے کاش ہم مسلمان ہوتے. اس دن یہ کہیں گے اے کاش ہم قرآن پر ایمان لے آتے, اے کاش ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کرتے, اے کاش فلانے کو دوست نہ بناتے, اے بربادی ہم مٹی ہو جاتے, اے کاش ہمارا موت ہی ہمارا قصہ پورا کر دیتی, آج دوبارہ زندہ نہ ہوتے. یہ قرآن ذکر فرما رہا جگہ جگہ. اس وقت وہ چاہیں گے ہم اللہ کی زیارت کریں لیکن پردہ ڈال دیا جائے, اس کی ان کو ایسے تکلیف ہوگی جیسے آگ میں ڈالنے کے عذاب کی تکلیف ہوگی. یہ عذاب کی طرح ہوگا یہ ان کے لیے کہ اللہ رب العالمین کی زیارت کی اجازت نہیں دی جائے گی, پردہ ڈال کر ان کو روک دیا جائے گا. تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ اس نے اعراض کیا, سجدہ نہیں کیا, اس نے بڑی بری حرکت کی, بہت برا فعل کیا. اللہ رب العالمین نے پوچھا قال یا ابلیس, فرمایا اے ابلیس ما لکا, تجھے کیا ہوا. یہ ڈانٹ کا کلمہ ہے, ما لکا, تجھے کیا ہوا. اللہ تکونا, کہ نہ ہوا تو ما ساجدین, سجدہ کرنے والوں کے ساتھ. تجھے کیا ہوا, تو نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کیوں نہیں کیا. قالا, یہ بات بڑی اہم ہے اور سمجھنے کی ہے, بڑی اہم اور سمجھنے کی ہے. اللہ تعالیٰ اگر یہ ہمارے دلوں میں بات اتار دے تو بہت جو ہمارے اندر کا جو زنگ افکار کا نظریات کا وہ اتر جائے گا اگر اس بات کو ہم سمجھیں. شیطان نے کون سی تھیوری پیش کی, کون سی لاجک پیش کی. شیطان نے ایک بات یہ کہی, قالا, کہنے لگا. اچھا ایک بات میں اور پہلے ذرا ہائی لائٹ کروں, متوجہ کروں, بلکہ میں آپ سے اگر سوال کروں آپ جواب دے دیں گے بڑی آسانی, کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا فرمائی, جب سے مخلوقات پیدا فرمائی, فرشتوں کو پیدا فرمایا, جنات کو, آسمان, زمین, جنت, دوزخ, یہ تو پہلے سے موجود تھی, پھر اللہ نے انسان بنایا, جنات پہلے سے موجود تھے, کتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہوں. اللہ اپنے علم میں جانتے ہیں, اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کتنی مخلوق. میرا سوال یہ ہے سب سے پہلے اللہ کے حکم کی نافرمانی کب ہوئی اور کس نے کی, وہ آپ کے سامنے تھی. آپ کا جواب میں خود ہی بتلا دیتا ہوں. سب سے پہلے اللہ کے حکم سے سرتابی شیطان نے کی اور اللہ کی نافرمانی کی بنیاد اس نے ڈالی, ورنہ اس سے پہلے کسی نے اللہ کے امر کی کوئی نافرمانی نہیں. یہ سب سے پہلی نافرمانی ہے جو اس کائنات کے اندر ہو رہی ہے, پہلی نافرمانی. اور سوچنا یہ ہے اس پہلی نافرمانی کا سبب کیا بنا. جو پہلی نافرمانی کا سبب بنا وہ سبب بڑا ہی خطرناک ہے, بڑی قابل اصلاح چیز. اس نے یہ بات کہی, پہلے میں اس آیت کا ترجمہ کر دوں پھر میں اس کی طرف آتا ہوں. قالا, شیطان کہنے لگا, لم اکن, نہیں ہوں میں, نہیں ہوں میں, لم اکن, یہ اس کا میں نے لفظی ترجمہ کیا لیکن اس کا سلیس اور بامحاورہ ترجمہ یہ, میرے لیے یہ مناسب نہیں تھا. یہ قرآن نے خود دوسرے مقام پہ فرمایا, لم اکن, میرے لیے یہ مناسب نہیں تھا. لأسجد, لام کا معنی ہے, دیکھو لام اگر زیر کے ساتھ ہو اس کے بہت سارے معنی آتے ہیں, لام اگر زبر کے ساتھ ہو اس کے بھی کئی معنی آتے ہیں, لام زبر کے ساتھ ہو اس کا معنی تاکید بھی ہوتا ہے, لام اگر زبر کے ساتھ ہو معنی تاکید, جیسے ہم جگہ جگہ ترجمہ کرتے ہیں یقیناً, لام اگر زبر کے ساتھ ہو اس کے اور بھی معنی ہیں لیکن ہمارا مختصر وقت اجازت نہیں دے. لام زیر کے ساتھ ہو اس کا معنی ہوتا ہے وجہ بتلانا. لم اکن لأسجد, نہیں میرے لیے مناسب کہ میں سجدہ کروں, میرے لیے سجدہ کرنا مناسب نہیں تھا. لبشرن, کسی انسان کو, بشر کو سجدہ کرنا. خلقتہ, جس بشر کو آپ نے پیدا کیا, من صلصال من حمئ مسنون, جس بشر کو آپ نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا. صلصال کا معنی کھنکھنانے والی مٹی, اندر سے کھوکھلی بجنے والی. من حمئ, حما کا معنی گارا، مسنون، مسنون کا معنی سڑا ہوا، خمیری ہو چکا، جو پرانا ہو جائے گارا کالا ہو جاتا ہے. کالے سڑے ہوئے گارے کی بجتی ہوئی مٹی سے جس بشر کو آپ نے پیدا کیا، میرے لیے مناسب نہیں کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں. دیکھو جی، اس بندے نے اس امر کو نہ دیکھا کہ یہ امر کس کی جانب سے آیا، اس نے امر کو نہیں دیکھا، اللہ کے حکم کو نہیں دیکھا، اللہ رب العالمین کے حکم کو اس نے نہیں دیکھا. اس نے اللہ کے حکم کا جو انکار کیا اس کی وجہ قرآن نے یہاں یہ ذکر فرمایا. دوسرے مقام پر ایک اور تفصیل، کئی مقام پہ یہ واقعہ آیا، دوسرے مقام پہ یہ فرمایا، شیطان یہ کہنے لگا آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آپ نے بشر کو مٹی سے پیدا کیا، بشر مٹی، مٹی خاکی چیز ہے، پاؤں تلے روندی جاتی ہے، اور مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا، آگ ایک اللہ کی نورانی مخلوق ہے، یہ اوپر کو اٹھتی، آگ اوپر بلندی کی طرف جاتی، تو جو بلندی کی طرف جانے والی چیز ہو وہ روندی جانے والی چیز، اس مادے کو سجدہ کیوں کرے؟ اس نے اللہ کے حکم کے سامنے عقل لڑائی. قرآن نے ایک اور مقام پہ فرمایا ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا. اب ہم ساری آیتوں کو جمع کر کے اندر سے موتی چنیں گے کہ ہدایت ہمیں کیا مل رہی، ہمیں رہنمائی کیا ہے. رہنمائی یہ ملی اس قرآن پاک کی ان آیات سے کہ شیطان میں ایک اندر بیماری پیدا ہوئی، وہ تکبر کی بیماری تھی. میرے بھائیو، میں کل ہی عرض کر رہا تھا ہمیں جسم کی بیماریوں کی تو بہت فکر ہے لیکن روح کی بیماریوں کی فکر نہیں، فکر نہیں ہے. روح کی بیماریاں بڑھتی رہیں کوئی عرض نہیں، بڑھیں، وہ چاہے جو مرضی اپنا کرشمہ دکھا دیں، چاہے اس سے عاقبت برباد ہو، کیونکہ ہمیں عاقبت کی، آخرت کی فکر نہیں. ہمیں جسم، ہمیں دنیا کی زندگی عزیز ہے، اس دنیا کی عزیز زندگی کو نقصان پہنچانے والی بیماریوں کے لیے ہم لاکھوں بھی خرچ کرنے کے لیے تیار. دیکھو، روح کی بیماری کا علاج مفت میں ہو رہا، ہم وہ مفت میں کرنے کے لیے تیار نہیں، اور جسم کی بیماری کے علاج کے لیے لاکھوں بھی خرچ ہو جائیں ہم خرچ کرنے کے لیے تیار، اس سے کیا ہم سمجھیں گے؟ ہمیں اپنے صرف جسم کو پالنے کی، جسم کی حفاظت کی تو فکر ہے، اور آخرت کی اور روح کی فکر. روح کی بیماری کا علاج اہل اللہ، اللہ والوں، اولیاء صدیقین کی صحبت میں مفت میں ہو جاتا ہے، کوئی فیس نہیں لگتی. جب اللہ والوں کے پاس انسان جاتا ہے علاج ہو جاتا ہے. دیکھو، قرآن پاک سے علاج ہو رہا ہے، احادیث مبارکہ سے علاج ہوتا ہے، کوئی پیسہ، کوئی فیس نہیں اس میں. اور ادھر دیکھیے، یہ ڈاکٹر کی کتنی فیس ہے، اور کتنا بائی پاس کے لیے، یہ ہارٹ کی ایک بیماری کتنا خرچ ہوتا ہے اس سے، اور دل کی یہ بیماری جس سے عاقبت برباد ہو جائے گی. اور مجھے وہ حدیث یاد آ رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر، جس آدمی کے دل میں تکبر کی بیماری کا ذرہ برابر بھی جرثومہ پایا جائے گا، وہ جنت میں داخل ہے. جنت میں اتنے سے تکبر والے کو بھی برداشت نہیں کیا جائے. تکبر کیا ہے جی؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا. اور اس سے بڑا تکبر یہ، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو کسی خاطر میں نہ لانا اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا. دیکھو جی، یہ دو تکبر ہیں، یہ دونوں تکبر اس وقت بہت پائے ہیں. اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مومن انسان اس کے سامنے آ جائے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کانوں سے سن رہا، سنتا ہی نہیں، اول تو سنتا ہی نہیں، ادھر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا یہ گوارا ہی نہیں. دیکھو، اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہم قرآن کے حدیث کے درس میں بیٹھ، لیکن کتنے ایسے ہیں جو وہ سننا ہی نہیں چاہتے، ان کو دوسری چیزیں عزیز، ان کو خبریں عزیز ہیں، ان کو ٹیبل ٹاک عزیز ہے، وہ چیزیں، تبصروں میں، جمعہ کا خود، جمعہ میں حکم ہے جلدی آ جاؤ، اذان ہوگی جلدی مسجد میں آؤ، لیکن جمعہ میں نہیں آتے. بہت سارے آتے ہی نہیں، بہت سارے آتے ہیں خطبے کے وقت آتے ہیں، بہت سارے نماز کے وقت آتے ہیں، لیکن وہ جو حکم تھا اذا نودی علیہ السلام، اذان ہو گئی چھوڑو سب کاموں کو آ جاؤ اللہ کے ذکر کے، نہیں آتے. میں یہ تو دو مثال، اور مثال دے دوں، حدیث ہم نے سن لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود کھانے والے پر, سود لینے والے پر, دینے والے پر, لکھنے والے پر, گواہ بننے والے. یہ حدیث ہم نے سن لی. حدیث ہم نے ایک اور سن لی, شراب کے بارے میں سن لی, سود کے بارے میں سنی, کرپشن کے بارے میں, رشوت کے بارے میں, کتنی چیزیں ہیں جی ہم. لیکن اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے سامنے جو دل کی ایک جنبش ہونی چاہیے, دل کو جو جھک جانا چاہیے تھا وہ دل نہیں جھکا, دل نے سر تسلیم خم نہیں کیا. وہ بات ہوئی جو شاعر مشرق نے کہی, مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. حضرت باہو سلطان باہو فرماتے, تسبیح پھری تے دل نہ پھریا, کی لینا تسبیح پھیر کے ہو. علم تے پڑھیا پر عمل نہ کیتا, کی لینا علم نو پڑھ کے ہو. یہ اہل اللہ کی بڑی سادہ سادہ باتیں ہوتی ہیں اللہ والے, لیکن یہ حقیقت یہی ہے اور اصل یہی ہے. تو شیطان نے اپنی عقل لڑائی. وقت بھی مجھے کہہ رہا کہ جی بس تین چار منٹ باقی ہیں, میں اس سے زیادہ نہیں لوں گا آپ کا. اگر ہماری بات رہے گی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کل مکمل کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ شیطان نے اللہ کے حکم کے سامنے تکبر کیا, اپنے آپ کو بڑا سن, تکبر دل میں تھا, اس کا اظہار زبان سے اس عقلی اعتراض کے ذریعے کیا کہ عقل یہ چاہتی ہے, عقل کا تقاضا یہ, عقلی لاجک یہ کہتی ہے کہ سجدہ مجھے کیا جائے. لاجک یہ نہیں کہتی کہ میں انسان کو سجدہ کروں. بس یہ اپنی بیچ میں جو عقل لے آیا اس نے بربادی کر دی, اس نے تباہی کر. آج انسان, آج بہت سارے مسلمان بھی اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنی عقل کو عقل کل اور بہت کچھ سمجھتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے سامنے عقل, اس احکام کے سامنے عقل, عقل کا میدان نہیں, یہ سر تسلیم خم کرنے کا میدان. اللہ نے عقل بڑی مفید بنائی. اللہ رب العالمین نے عقل کا ایک بڑا وسیع دائرہ بنایا. جہاں اس کو کام میں لانا چاہیے وہاں ہم کام میں نہیں لا رہے, جہاں منع کر دیا گیا عقل کی حدود نہیں وہاں عقل لڑاتے, وہاں عقل. دیکھو جنہوں نے عقل کو معراج میں لڑایا معراج کا انکار کر, جنہوں نے عقل کے ذریعے جنت سمجھنے کی کوشش کی جنت کا انکار, جنہوں نے عقل کے ذریعے عذاب قبر کو سمجھنا چاہا عذاب قبر کا, کیونکہ یہ چیزیں عقل کے ذریعے سے سمجھ میں نہیں آئی. یہ غیب کی چیزیں, یہ وحی کی چیزیں, وحی کا درجہ عقل سے کہیں اونچا ہے, یہ عقل کے ذریعے سمجھ میں نہیں آ سکتا. لیکن عقلی لاجک, اس عقل کی وجہ سے اگر عقل کو صحیح جگہ پہ استعمال کرتے جہاں اس کو, تو بہت مفید. اور یہ ہم استعمال کرتے بھی ہیں, یہ ہم استعمال کرتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے, اصل مرض یہ ہے کہ فکر آخرت ہو جائے تو ہم عقل کو آخرت کے امور میں بھی صحیح استعمال کرنا شروع. آج بہت سارے لوگوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور ہوتا ہے, میں اکثر کہا کرتا ہوں, سوال یہ ہوتا ہے ہم کدھر جائیں. کتنے رہنمایان ملت کو دیکھیں جو دین کی رہنمائی کرنے والے, ایک یہ دعوت دے رہا, ایک یہ کہہ رہا, ایک راستہ یہ, ایک یہ, اور میڈیا نے تو اور ہزاروں راستے پیدا کر, طرح طرح کی بھانت بھانت کی بولیاں. ہم جائیں کس طرح, ہم کسی, لہذا فیصلہ کیا کرتے ہیں جی, ہم کسی کی نہیں مانتے, کسی کی نہیں سنتے, بس اپنی مرضی سے جو ہے کر. نہیں, ایسا نہیں, اس سے بہت بڑا نقصان ہو جائے گا, بہت نقصان ہو جائے گا. اس لیے کہ انسان کی جسمانی صحت کے میدان میں میڈیکل سائنس میں کتنے عطائی ڈاکٹر موجود, کتنے نیم حکیم موجود, کتنے ایسے ہیں جو کوالیفائیڈ نہیں, جو علاج کر ہے نا جی. اس کے باوجود ہم اپنی عقل سے کوالیفائیڈ مستند ڈاکٹر کو ڈھونڈتے ہیں اور اسی سے علاج کراتے ہیں. اس لیے کہ اگر ہم اس یہ بات سوچ کر علاج چھوڑ دیں کہ جی ہم اپنی والدہ کو, والد کو, خود اپنے آپ کو, اپنی مسز کو کسی جگہ لے آئے, اس لیے کہ ہر جگہ تائی ڈاکٹروں کی بھرمار ہے, یہ ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے, یہ کو کہہ رہا ہے, یہ سارے, تو پھر اپنے نقصان جو ہوگا اس کا ہمیں اندازہ ہے. اس لیے نقصان سے بچنے کے لیے ہم اپنی عقل کے ذریعے سے دو باتیں دیکھتے ہیں, ایک یہ ڈاکٹر مستند ہے یعنی مستند ادارے کا پڑا ہوا ہے, کوالیفائڈ ہے, نمبر دو خالی پڑا ہوا ہے, اس نے ہاؤس جاب بھی کیا ہے اور پریکٹس بھی کرتا ہے. کتنے ایسے ڈاکٹر جنہوں نے پریکٹس چھوڑ دیا, ہم اسے کوئی چیز نہیں پوچھتے, نہیں دکھاتے اسے, کیونکہ اس نے پریکٹس چھوڑی. پریکٹس چھوڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد مریض نہیں آتے اور ہم نہیں دیکھتے اس کے مریضوں کو شفا یاب ہوتے ہوئے, ہم نہیں دیکھ رہے, اس لیے ہم اس سے علاج نہیں کرواتے. اسی طرح میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں, اللہ رب العالمین کے اس علم کے میدان میں, علم شریعت میں بھی ہمیں اپنی عقل کے ذریعے سے دیکھنا ہے. یہ رہنما, یہ رہبر ملت, یہ عالم مستند بھی ہے یا نہیں, کسی مستند ادارے سے مستند طریقے سے اس نے علم حاصل کیا. نمبر دو, اس کے پاس بیٹھنے والے کو شفا حاصل ہوتی ہے یا اور زیادہ آزاد ہو رہا ہے؟ اگر تو اس کے پاس بیٹھنے والا نہ پہلے نماز پڑھتا تھا, اب اور زیادہ ہو گیا, اب تو نمازوں کی ضرورت ہی نہیں جی, بس کوئی ضرورت نہیں اب نمازوں, اب نہ پردے کی ضرورت, نہ نماز کی ضرورت, نہ حرام سے بچنے کی ضرورت, یہ سب جائز ہے, یہ ایسی بس ان ایسی بنائی ہوئی باتیں. اگر تو یہ فکر پیدا ہو گئی تو اس کا مطلب بربادی شروع ہو, اور اگر فکر آخرت ہو گئی, توبہ کا اندر خیال آنے لگا بھائی ہمیں اصلاح کرنی ورنہ بربادی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیدھے راستے پہ آ گیا, اس کو شفا حاصل ہونا شروع. اللہ رب العالمین ہمیں سیدھے راستوں کی توفیق عطا فرما. شیطان نے جو عقل لڑائی, ابھی اس کی تھوڑی سی وضاحت اور کروں گا, باقی ہے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کل کے درس میں, پھر اگلی آیات کا ترجمہ اور اس مضمون کو مکمل کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا الله يا أرحم الراحمين, ہمیں اپنی محبت, اپنی عظمت سب سے زیادہ نصیب فرما دے, دنیا آخرت میں معافی اور عافیت نصیب فرما. اے اللہ سیدھے راستوں کی توفیق عطا فرما. اللہم انا نعوذ بک من شر الشیطان و شرک. یا اللہ نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما. دنیا آخرت کی ہر بھلائی, ہر خیر, ہر خوبی, ہر نعمت نصیب فرما. دنیا آخرت کے ہر شر سے, ہر عذاب سے, ہر مصیبت سے, ہر ناگہانی آفت سے, ناگہانی عذاب سے ہماری حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ. جی جی جی جی سوال یہ ہے, کرنل صاحب نے جو سوال کیا, جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں, اگر امام سجدے کی حالت میں رکوع رہ گیا, سجدے میں پایا, تو کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے, انتظار کریں رکعت مکمل ہونے کا یا ہم سجدے میں شامل؟ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ امام کو جس حالت میں ہم پائیں ہم شریک ہو جائیں, کھڑے ہو کر پیچھے صف میں انتظار نہ کریں کہ جی اگلی رکعت, اس لیے کہ انتظار کریں گے تو وہ جو دو سجدوں میں شرکت کا ثواب اس سے محرومی ہو جائے, یہ ایک صحیح, اس لیے فوراً ساتھ شامل ہو جانا چاہیے, البتہ وہ رکعت جو نہیں ملی اس کو بعد میں ہم لوٹائیں.